علم 11 میرے پاس ایک خیال تھا جسے میں شیئر کرنا چاہتا تھا۔ اگرچہ وقت کے ساتھ ساتھ اسلامی اسکالرز، لیکچررز اور اسلامی تعلیمی مواد کی تعداد میں اضافہ ہوا ہے، لیکن مسلمانوں کی طاقت میں کمی آئی ہے۔ اس کے بہت سے عوامل ہیں۔ اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ بہت سے علماء نے دوسروں کو پڑھاتے وقت صحیح نیت نہیں اختیار کی۔ انہوں نے صرف اللہ تعالیٰ کے لیے تعلیم دے کر نیک پیشواؤں کے نقش قدم پر چلنے کے بجائے دوسرے اسباب، مثلا مقبولیت اور دنیاوی چیزوں کی تعلیم دی۔ مثال کے طور پر، وہ اکثر اجتماعات اور تقریبات کی روشنی میں رہنے کی کوشش کرتے ہیں اور ایسی نشست سے خوش نہیں ہوتے جو ایک طرف ہو، اس کے بجائے وہ مرکزی نشست کی خواہش رکھتے ہیں۔ جب ان کا ارادہ ایسا ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کی تقریروں کے مثبت اثرات کو دور کر دیا اور اس وجہ سے ان کا اپنے سامعین پر کوئی مثبت اثر نہیں رہا۔ دوسرا سبب یہ ہے کہ سننے والوں کی نیت درست نہیں ہے۔ وہ لیکچرز میں شرکت کرتے ہیں اللہ کی خاطر نہیں اور بہتر کے لیے بدلتے ہیں، اس کے بجائے بہت سے لوگ موسیقی کی محفل کی طرح صرف روحانی بلندی کی تلاش میں لیکچرز میں شرکت کرتے ہیں۔ وہ تفریح چاہتے ہیں، اصلاح نہیں۔ وہ یہ دعویٰ کر کے اپنے آپ کو خوش کرتے ہیں کہ وہ ابھی تک بہت سی تقریبات اور اجتماعات میں شرکت کر کے اسلامی تعلیمات پر عمل کرنے کے لیے سخت محنت کر رہے ہیں، کیونکہ ان کے رویے کی وجہ سے وہ جو اسباق سن چکے ہیں اس پر عمل کر کے بہتر نہیں ہوتے۔ ان کا ماننا ہے کہ صرف سننا ہی اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے اور کامیابی کے لیے کافی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کچھ لوگ کئی دہائیوں سے لیکچرز میں شرکت کرتے ہیں لیکن اس میں کوئی تبدیلی نہیں آتی۔ آخر کار، بہت سے علماء اپنی تبلیغ پر عمل کرنے میں ناکام رہے۔ مثال کے طور پر، وہ دوسروں کو متحد ہونا سکھاتے ہیں لیکن وہ دوسرے علماء سے منقطع ہو جاتے ہیں اور دوسرے علماء اور اداروں کی مدد کرنے میں ناکام رہتے ہیں، کیونکہ انہیں ڈر ہے کہ اگر وہ ایسا کرتے ہیں تو انہیں بھلا دیا جائے گا۔ وہ دوسروں کو مشورہ دیتے ہیں کہ مادی دنیا سے منہ موڑ لے، وہ سب سے زیادہ اس میں مگن ہے۔ اگرچہ وہ اپنے دلوں میں لا تعلق ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، جو کہ زیادہ تر صورتوں میں درست نہیں ہے، پھر بھی انہوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت سے انحراف کیا ہے، جو ظاہری طور پر اس دنیا سے سب سے زیادہ لا تعلق تھے، اور اندرونی طور پر انہیں ایک بات کہنے اور کرنے کی بجائے عملی مثال دکھانی چاہیے تھی، جس کی وجہ سے ان کی تعلیمات بے اثر ہو گئیں۔ علم 12 میں نے کچھ عرصہ پہلے ایک خبر پڑھی تھی جس پر مختصرا گفتگو کرنا چاہتا تھا۔ اس نے بتایا کہ کس طرح کچھ لوگ اپنے شعبے میں ماہر بننے کے بعد ہی کامیابی حاصل کرتے ہیں۔ یہ نوٹ کرنا ضروری ہے، اسلام مسلمانوں کو سکھاتا ہے کہ دونوں جہانوں میں حقیقی کامیابی حاصل کرنے کے لیے انہیں عالم بننے کی ضرورت نہیں ہے۔ ان سے بس اتنا ہی تقاضا ہے کہ وہ اپنی صلاحیت اور صلاحیت کے مطابق اسلام کی سادہ تعلیمات کو سیکھنے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کرے۔ یہ ایک غیر عالم کے ذریعہ آسانی سے حاصل کیا جا سکتا ہے۔ مثال کے طور پر، ایک مسلمان قرآن کریم کی 3 آیات کو سمجھ کر اس پر عمل کر سکتا ہے، جو ان کی ابدی کامیابی کی طرف رہنمائی کرے گی۔ پہلا باب 65 میں طلاق آیت 2 ہے، اور جو اللہ سے ڈرے گا اللہ اس کے لیے نکلنے کا راستہ بنا دے گا۔ اس آیت کے مطابق ایک مسلمان کو اپنی زندگی کے تمام پہلوؤں میں صحیح رہنمائی اور کامیابی کی ضمانت دی گئی ہے، جب تک کہ وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرتے رہی، اس کی ممانعتوں سے اجتناب کرتے رہی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایات کے مطابق صبر کے ساتھ تقدیر کا سامنا کرے۔ السلام علیکم، یہ اس بات کو یقینی بنائے گا کہ وہ ان نعمتوں کو استعمال کریں جو انہیں عطا کی گئی ہیں اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے، جس کے نتیجے میں دونوں جہانوں میں امن اور کامیابی ہوتی ہے۔ باب 16 النحل آیت 97، جس نے نیک عمل کیا خواہ وہ مرد ہو یا عورت، حالانکہ وہ مومن ہے، ہم اسے ضرور پاکیزہ زندگی دیں گے اور ان کو ان کے بہترین اعمال کے مطابق ضرور اجر دیں گے۔ اگلی آیت باب 2 البقرہ آیت 216 میں موجود ہے، لیکن شاید آپ کو کسی چیز سے نفرت ہو اور وہ آپ کے لیے اچھی ہو، اور شاید آپ کو ایک چیز پسند ہے اور وہ آپ کے لیے بری ہے، اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ یہ آیت ایک مسلمان کو ان تمام مشکلات پر قابو پانے میں مدد دیتی ہے جن کا وہ اپنی زندگی کے دوران ممکنہ طور پر سامنا کر سکتے ہیں۔ ایک مسلمان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ ہر صورت حال کے پیچھے بہت سی مفید حکمتیں ہیں جو فوری طور پر ظاہر نہیں ہوتی۔ किसी को अपनी जिंदगी में बहुत सी मिसालें मिल सकती हैं जब वो मानते थे कि कुछ अच्छा था लेकिन इसका अंजाम बुरा हुआ और उसके बरक्स। लिहाजा उन्हें हर मुश्किल को सब्र के साथ बर्दाश्त करना चाहिए, शिकायत करने से गुरेज करते हुए और अल्लाह ताला की इताअत को बरकरार रखते हुए, ये जानते हुए कि हालात उनके लिए बेहतर हैं, खा वो उनके पीछे मौजूद हिकमतों का मुशाहिदा ना करें। आखिरी आयत बाब 2 अल बकरा आयत 286 में मौजूद है, अल्लाह किसी जान को उसकी ताकत के सवा कोई जिम्मेदारी नहीं देता। ये आयत मुसलमानों को याद दिलाती है कि कोई भी मुश्किल या जिम्मेदारी जिसको पूरा करना जरूरी है वो बर्दाश्त करने या पूरा करने की उनकी ताकत से बाहर नहीं है। ये फहम बेसब्री को दूर करता है और मुश्किलात का सामना करने पर मायूसी को दूर करता है और सस्ती पर काबू पाने और अल्लाह ताला और मखलूक के तईं अपने फराइज को पूरा करने की ताकत के साथ उभारता है। इस्लाम सादा लेकिन दूर रस असबाक सिखाता है जिसका मुसलमानों को मुताला और अमल करना चाहिए, लेकिन इन असबाक में कामयाब नतीजा हासिल करने के लिए किसी को आलम बनने की जरूरत नहीं है, बहुत सी दुनियावी चीजों के बरक्स जिसमें इंसान को कामयाबी हासिल करने से पहले माहिर बनने की जरूरत होती है। इल्म 13। मैंने कुछ अरसा पहले एक खबर पढ़ी थी जिस पर मुख्तसरा गुफ्तगू करना चाहता था। उसने बताया कि किस तरह मालूमात और इल्म के तबादले में गुज़िश्ता बरसों में खास तौर पर सोशल मीडिया पर इजाफा हुआ है। अगरचे वक्त के साथ साथ मुबल्लिगीन की तादाद में इजाफा हुआ है और मालूमात तक रसाई आसान हो गई है, फिर भी मुसलमानों की ताकत कमजोर पड़ी है। इसकी एक वजह यह है कि बहुत से मुसलमानों ने ऐसी ज़हनियत इख्तियार कर रखी है जो उन्हें इस्लामी उलूम सीखने और इस पर अमल करने से रोक रही है। उनका मानना है कि सिर्फ इस्लामी इल्म को सुनना ही कामयाबी के लिए काफी है। ये शैतान का एक जाल है और सहाबा कराम रजी अल्लाह अन्हुम और साले पेशवाओं के रवैया के बिल्कुल खिलाफ है। उन्होंने ना सिर्फ दीनी इल्म को सुना बल्कि जो इल्म सुना इस पर अमल करके इस इरादे को पूरा किया और पूरा किया। इस तरह अमल न करने से मुसलमानों का ईमान कमजोर हो गया है। यही वजह है कि कुछ मुसलमानों ने मजहबी इज्तिमाआत और मुजाकरों में शिरकत करने में दहाइयां गुजारी हैं लेकिन फिर भी इनमें कोई तब्दीली नहीं आई। इस रवैया का खतरा यह है कि लोग आखिरकार ये मानकर नीचे गिर जाएंगे कि वो मजहबी तालीमात को सुनने या अमल करने की जरूरत के बगैर अपनी जबान से इस्लाम का ऐलान कर सकते हैं। मुसलमानों को जहालत के साथ उनका रहनुमा बनाकर छोड़ दिया जाएगा जो उन्हें सिर्फ तबाही की तरफ ले जाएगा। आखिर में इस्लामी इल्म का मकसद लोगों को तफरी फराहम करना नहीं है। इसका मकसद अमलन लोगों की इस दुनिया के तमाम हालात में रहनुमाई करना है ताकि वो इस दुनिया में जहनी सुकून और आखिरत में जन्नत हासिल कर सकें। जो इल्म वो सुनते हैं इस पर अमल करने में नाकाम रहता है वो ये सही रहनुमाई हासिल नहीं करेगा। उनकी मिसाल इस शख्स की सी है जिसके पास महफूज जगह की समत है लेकिन वो हिफाजत के लिए इन हिदायत पर अमलन अमल करने में नाकाम है। आयस बीमार मरीज की तरह जिसे इलाज तजवीज किया जाता है लेकिन वो दवा लेने में नाकाम रहता है। इस रवैया से गुरेज करना चाहिए। बाब 17 इलासरा आयत 82। और हम कुरान में से वो चीज नाजिल करते हैं जो मोमिनों के लिए शिफा और रहमत है लेकिन ये जालमों के लिए नुकसान के सवा कुछ नहीं बढ़ाता। इल्म 14। मैंने कुछ अरसा पहले एक खबर पढ़ी थी जिस पर मुख्तसरा गुफ्तगू करना चाहता था। इसमें बताया गया कि किस तरह एक मखसूस मुल्क में शादी की शरह वक्त के साथ साथ कम हो रही है। लोगों का दावा था कि वो शादी की जिम्मेदारियां उठाने की ख्वाहिश नहीं रखते थे। अगर कोई शख्स किसी नौकरी की पेशकश को इससे मुंसलिक मालूमात को जाने बगैर कबूल करता है जैसे कि नौकरी की जिम्मेदारियां, उनकी तनख्वाह और पेश करदा कोई इंश्योरेंस, तो इस शख्स को दूसरों की तरफ से बिल्कुल पागल करार दिया जाएगा। एक जहीन शख्स उन अहम तफसीलात को जाने बगैर कभी भी नौकरी की पेशकश कबूल नहीं करेगा। फिर भी बहुत से लोग अपने साथ मुंसलिक जिम्मेदारियों के बारे में इल्म के बगैर कुछ फराइज अंजाम देने के लिए बेचैन हैं। मिसाल के तौर पर ये लोग शादी करने के लिए बेचैन होते हैं लेकिन उन्हें शौहर या बीवी की जिम्मेदारियों और फराइज और हर शरीक हयात के हुकूक के बारे में बहुत कम या कोई इल्म नहीं है। ये एक बड़ी वजह है कि हालिया बरसों में मुसलमानों में तलाक की शरह आसमान को छू रही है। इसी तरह इस किस्म के लोग बच्चे पैदा करने के लिए बेचैन होते हैं लेकिन बच्चे की परवरिश की जिम्मेदारियों जैसे वालिदैन और बच्चों के हुकूक के बारे में बहुत कम या कोई इल्म नहीं रखते। एक बार फिर یہ ایک بڑی وجہ ہے کہ حالیہ برسوں میں جیلوں میں مسلم نوجوانوں کی تعداد میں بہت زیادہ اضافہ ہوا ہے۔ جوڑے کے بچے ہوتے ہیں لیکن ان کی صحیح طریقے سے پرورش کرنے میں ناکام رہتے ہیں۔ جب وہ ایسا کرنے کا علم نہیں رکھتے تو وہ کیسے کر سکتے ہیں؟ مسلمانوں کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ حالات میں قدم رکھنے سے پہلے ان چیزوں کی ذمہ داریوں کو سیکھیں اور سمجھیں جو وہ کرنا چاہتے ہیں۔ جیسا کہ اس علم کے بغیر وہ اپنے اور دوسروں کے لیے مصیبت کے سوا کچھ نہیں بنیں گے۔ جس طرح وہ کسی کام کی پیشکش کو اس کی ذمہ داریوں کو جانے بغیر قبول نہیں کرتے ہیں، اسی طرح انہیں دوسری ذمہ داریوں کو بھی نہیں لینا چاہیے جو دنیاوی کام سے زیادہ مشکل ہوں، جیسے شادی۔ اس میں شامل ذمہ داریوں کو جانے بغیر علم۔ 15، میں نے کچھ عرصہ پہلے ایک خبر پڑھی تھی جس پر مختصرا گفتگو کرنا چاہتا تھا۔ اس نے کچھ لوگوں کے بارے میں اطلاع دی جنہوں نے غیر ملک کا سفر کیا اور ایک قانون کو توڑا جس سے وہ اپنے سفر کے دوران لاعلم تھے۔ یہ سمجھنا ضروری ہے کہ مشہور قول جہالت نعمت ہے، خاص طور پر مذہبی امور اور آخرت کے حوالے سے درست نہیں ہے۔ بدقسمتی سے کچھ مسلمان صرف اس وجہ سے یقین رکھتے ہیں کہ وہ اسلامی اصول نہیں جانتے ہیں کہ وہ اس کی پابندی سے مستثنی ہیں اور اللہ تعالیٰ ان سے اس کا جواب دے نہیں ہوگا۔ یہ جہالت کی بدترین قسموں میں سے ایک ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا ہے کہ کوئی عذر نہیں ہے اور مسلمانوں کو اسلام کی تعلیمات کو سیکھنا اور اس پر عمل کرنا چاہیے۔ درحقیقت حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سنن ابن ماجہ نمبر 224 میں موجود ایک حدیث میں اس کو تمام مسلمانوں پر فرض قرار دیا ہے اور اسلام کے بارے میں علم حاصل کرنے کی ضرورت نہیں۔ اگر کوئی حکومت اس عذر کو قبول نہ کرے تو اللہ تعالیٰ سے اس کی امید کیسے کی جا سکتی ہے؟ جس طرح ایک شخص سے توقع کی جاتی ہے کہ وہ اس سے منسلک قوانین کو جانتا ہے، جیسا کہ لائسنس یافتہ ڈرائیور ہونے کے ناطے جو شخص اسلام کو اپنا مذہب قبول کرتا ہے وہ اس سے منسلک قوانین کو سیکھنے کا ذمہ دار ہے۔ لہذا مسلمانوں کو جہالت سے بچنا چاہیے، کیونکہ اس سے نہ دنیا میں کوئی فائدہ ہوگا اور نہ آخرت میں ان کا کوئی فائدہ ہوگا۔ باب 6 الانعام، آیت 149، کہہ دو اللہ کے پاس سب سے زیادہ دلیل ہے،